There's something sweet. Straighten up. And almost kind. Show me the smile. But he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear. You look so... And so unsure. Stupid. I wonder why I didn't see it there before. It's a story filled with fun. Oh, I beg your pardon. Adventure. Sacre bleu! Invaders! And dozens of wonderful new Disney characters. Keep it down. Featuring six new songs from the Academy Award-winning composer and lyricist of The Little Mermaid. This holiday season, share the fun, the magic, and the music of an entertainment event you'll never forget. Disney's Beauty and the Beast. Hej alla kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Tittar om snackar. Det här är avsnitt 144 och idag så kommer vi fortsätta vår vandring ner mot IMDb topp 250s första placering. Eller hur Gustav? Ja, det den som kommer sluta på Nyckeln till frihet, Shawshank Redemption, som förmodligen kommer bli vårt sista avsnitt om sådär 9 år, eftersom det är en ganska långsam nedräkning. Vi mixar upp med en massa andra avsnitt. Men filmen vi har kommit fram till är Disneys Skönheten och odjuret. Får jag först bara lobba för en grej? Gör det. Som jag glömde lobba för i förra avsnittet. Och det är att jag har gästat, och vi kan ha några nya lyssnare från den podcasten Via Lascaris, där jag gästade Jörgen Lökård och så här styr upp lite filmdramaturgi över hans liv i ett så här figurerat sommarprat. Dels får ni gärna lyssna på det. Och till dem, vi chansar på att det är 3 nya personer som faktiskt lyssnar på oss därifrån. Så vill jag säga något, men det har jag glömt nu. På riktigt. Jag har faktiskt helt glömt det. Jag tror inte, det kommer inte igen. Vi kan väl hur som helst då välkomna för alla de som lyssnar nu för första gången. Ja, och men precis. Och vi har gjort en, i varje fall en temperaturlista. Det kan jag förklara vad det är. Det är nog bäst. Från 1 till 10, alltså det kallaste till det varmaste. Från, alltså det kallaste som är det sämsta till det bästa på 10:an. Och temperaturlistan har vi när vi diskuterar de här filmerna. Just för att det så lätt blir när folk pratar om sina favoritfilmer att de plötsligt bara försvara och tycka allting är bra. Eller om man ogillar en film så dissar man allting med den. Om man istället benar upp det och hittar någonting bra och dåligt med varje film så blir diskussionen intressantare. Mm. Jag vill då säga innan du startar med den här temperaturlistan som du gjort på 10 punkter att Skönheten och odjuret är film 240 på listan. Så alla kan på något sätt ha lite koll på vart vi ligger. Precis, och vi låste den här IMDb-listan, för den förändras ju alltid. Vi låste den 1 november 2014. Går att hitta på vår hemsida, tittaromsnackar.se. Mm, precis. Vad har du för relation till Skönheten och odjuret? För med Disney-filmer är det ju så bundet till ålder. De här 6 eller 7 åren som skiljer oss emellan är väldigt, kan vara väldigt mycket i Disney-filmsvärlden. Ja, för att den här renässansen som Disney hade med start med Skönheten och odjuret, eller med start med The Little Mermaid. Ja, fast på riktigt faktiskt, med Skönheten och odjuret var den första filmen sen typ 40-talet som fick så bra recensioner. Alltså blev Oscar nominerad inte bara för bästa animerade film utan även i bästa filmkategorien, vilket är rätt. Ja, det var väl första filmen någonsin som blev det också. Ja. Jag förlorade mot När lammen tystnar, va? Ja. Jo, men det var ändå, man brukar ändå räkna det som att Den lilla sjöjungfrun startade den nya renässansen för Disney som bestod av Lilla sjöjungfrun, sen Skönheten och odjuret, sen Aladdin och så Lejonkungen och Pocahontas och så. Ja, för tidigare på 80-talet, alltså när jag växte upp, då kom ju precis, innan Sjöjungfrun vill jag minnas Oliver och gänget, och den var ju ingen hit. Den var alltså, inte, den fick, nej vänta nu, Bernhard och Bianca var väl innan? Bernhard och Bianca 2. Nej. Jo, men jag tror... Nej, Oliver-gänget är typ 88. Bernhard och Bianca, den första, är början på 80-talet. Såhär 82-83. Du menar att den när de besöker Australien kom där då? Den kommer 90. Eller alltså så här 90, ja, alltså jo, så kan det nog vara, precis, Lilla Sjöjungfrun. Och min Disney-film som jag hade ett samlaralbum med är typ den minst kända, och det är Taran och den magiska kitteln. Du vet, som jag klistrade. Jag hade klistrade dörren full av bilder på den filmen. Ja, du har pratat om den innan i podcasten. Jag har inte sett den här filmen eller någonsin hört talas om den. Jag har aldrig sett den på VHS hos någon jag känner när jag växte upp. Nej, inte jag heller. Den är liksom... Den blåste bort, men betydde jättemycket för mig. Till skillnad från dig tycker jag ändå att jag hade tur som var i rätt ålder när Disney kom tillbaka med de här stora filmerna på något sätt. För jag var ju, vad kan ha varit, 8 år när den här filmen kom och så. Ja. Så att det var ju perfekt för mig. Men däremot så vet jag inte om Sjön och Djur, det blir inte en... Jag har ju en relation till den, att den har väldigt starkt och ställt koppling till den. När jag hör, främst då kanske de svenska rösterna, när jag hör Tommy Körberg sjunga och så här. Eller det kanske det bästa låten är den här låten om Gaston som Claes Malmberg sjunger i den svenska. Det känns ju fortfarande, men jag kan inte minnas så här typ när jag såg filmen första gången och sånt, utan det är nog med Lejonkungen och Aladdin som är lite starkare, för jag var nog lite äldre också när de kom, så att... Ja. Men jag minns när min syster fick Lilla Sjöjungfrun också. Jag var ändå vid medvetande då när den kom. Lilla Sjöjungfrun är den film jag har hört mest när min sladdsyster spelade den, och även Skönheten och Odjuret. Aladdin, den har jag bara sett en gång. Så, borde man återupptäcka den filmen? Ja, men det är ju... För sagt, jag har ju sett filmen nu på engelska. Och du bad mig, eller tyckte jag skulle se den på engelska. Och det är väl... Ja, med hänvisningen så här att det var så jag upplevde den. Men nu när jag såg den på engelska så är jag så här... Jo, vet du varför? För det var så jag upplevde den. För att med Skönheten och Odjuret var den första, tror jag, tecknade Disney-filmen som släpptes i med både svenskt och engelskt tal. Ja, för det vill jag fråga om. För att det... trodde jag, eller så här, jag hade bara haft uppfattningen att det var en sentida grej att de även släppte filmen med engelskt tal. Jag tror det var en sak som startade med, du vet, jag vet inte vad, Toy Story 2 eller någonting. Ja, jag vet nej, inte om att det fanns. Det började med Skönheten och jag är ganska säker på att det började med den. Okej, okay, men det jag ska säga om Aladdin som skiljer, att jag tycker Skön och Odjuret är bättre, för nu har jag sett om några klipp på YouTube också, låtarna på svenska. Jag tycker att den är bättre på svenska, och det får man tycka. Jag tycker med Disney-filmer får man faktiskt tycka det, för att de gör det väldigt fast bra. Fast du tycker ju för att du upplevde den. Det är precis som att nej, men jag vet inte om det är därför, för att jo, men det är klart det är därför, för så är det med, ta Askungen. Vi skulle inte kunna se Askungen på engelska. Det skulle kännas konstigt. Askungen har jag faktiskt aldrig, inte jag har aldrig haft den på VHS. Det är självklart det. Du har haft den förresten. Jo, men ska jag säga varför min teori håller, att jag tycker faktiskt den här är bättre, mer objektivt än om den nostalgiska skäl, är att Aladdin, en film som jag har större nostalgisk koppling till, tycker jag, och även Lejonkungen, tycker jag funkar bättre på engelska. Ja. Så där finns det någonting. I att jag tycker nog bara att Tommy Körberg är så bra som Odjuret så. Men det vill säga och det Aladdin är bara, inga starka kända röster i Skönheten och Odjuret. Eller det är så här Broadway-röster som inte vi alls har någon koppling till. I stort sett. Men vi kanske kommer in på det. Vi kommer in på det på temperaturlistan. Ja, men det vill säga bara om Aladdin är att den blir ju så svår, för att anden där som spelas av Robin Williams gör ju massa sentida... ja, vad heter, imitationer och sånt av kändisar som Jack Nicholson och Frank Sinatra och sånt. Ja. Så det tycker jag gör att man borde se den på engelska, eftersom det är animerat efter. Ja, det måste man, för var det inte Dan Ekborg som var den svenska rösten? Jo, jag tror det är Dan Ekborg som andra. Och han, jag tror att han gör säkert också ett jättebra jobb. Alltså, jag har ju sett den på svenska hela mitt liv. Men det är då något som tippar över till att man borde se den på engelska. Hur som helst. Det är så det. Jag har då gjort, jag brukar vara den som tar på mig att göra temperaturlistan. Så jag har gjort den. Och punkt nummer ett, det kallaste, det sämsta med Disneys Skönheten och Odjuret från 1991 då. Eller hur? Mm. Precis. Det är med så här, jag kände verkligen det i början på den här filmen, hur trött jag fortfarande är. Och det här är ju nästan 25 år sedan. Men punkt nummer ett är att vakna upp till låten Bon Shore varje dag i tonåren. När min lilla syster såg den. Jag är fortfarande trött. Jag har inte återsett den här filmen sedan den tiden. Men så fort de sjunger, det är ju så här, Belle, huvudkaraktären, går genom staden. Och så sjunger hela staden. Bon Shore, Bon Shore, Bon Shore. Och jag tycker det är så jobbigt fortfarande. Jag har inget tålamod. För jag har vaknat, du vet, i den här tonårsilskan. Som man ofta har då. Till den ljudbilden. Och mamma som typ är arg. förstår du, grälar i köket. Så det är det den här låten också påminner om. Det är att liksom, det är ett jävla chatter för mig. Så det är sämst i min upplevelse. Ja, det är väldigt subjektivt. Så det här har inte så mycket att komma med, förutom att jag även här kan säga att jag tycker den svenska versionen är roligare där än den engelska. Men också att, men det återkommer hela filmen, men det är den scenen jag börjar tänka på, att de har lagt ner olika mycket energi på att animera olika karaktärer. Vissa karaktärer i staden ser riktigt slarvigt animerade ut och stannar upp på så här konstigt sätt. Ja, men verkligen som de har tänkt så här, typ, men det kommer ändå synas på en VOS som mest. Så vi behöver inte lägga ner så mycket energi på bakgrundskaraktärerna. Och det återkommer, jag kan säga det nu, men när de dansar sen, skönordet, nej, slutscenen, de dansar i slutet i alla fall, när filmen slutar, då står det massa människor runt omkring och tittar på den här unga, vackra prinsen och Belle som dansar. Och alla står helt stilla och ser rätt så här, du vet, billigt tecknade ut bara. Och det är en sån sak som jag stannar upp och verkligen inte kan släppa, att de inte har lagt till lite animation hos några karaktärer där, är för mig helt... Men det är nog för att det har hänt så mycket också. För när den kom så var det ju prat om att, alltså, då var ju den det mest avancerade som hade kommit liksom. Alltså den i animation. Ja, den började ju blanda, för det hade de börjat med redan innan egentligen. Men det här var ju filmen som blev på något sätt deras flaggskepp för deras, den här mjukvaran man utvecklat, Caps tror jag den heter. Ja. De började teckna digitalt och färglägga digitalt. Och så var de inte alls beredda på att Pixar och det digitala skulle komma bara direkt bakom hörnet. Ja, Toy Story bara kom som en ångvält och bara körde över Disney. Ja. Men det var verkligen som att Disney och skönheten och odjuret satt den där kameravinkeln när man, som har blivit populär på senare år, när man följer karaktären i en bil och plötsligt ser vi innan karaktären hur en lastbil bara rusar mot bilen och så kommer kraschen liksom. Nej, men nu när jag ser filmen, det är klart att det är imponerande, men när jag ser animationen, eftersom jag jobbade lite med animation tidigare i mitt liv någon sedan, så känns det bara som att de jag jobbade med, de hade kunnat göra det här. Jag tycker inte animationen i Disneys biofilmer känns så, alltså, så mycket bättre än vad jag sett folk göra här. Så det är bara någonting som varje gång jag tittar på en tecknad Disney-film så får man att känna bara att de blir billigare och billigare varje gång jag ser dem. Jo, men det är ju tidens rand också. För vi skulle kunna sitta och se Chaplins filmer och tänka att det där hade vi kunnat göra tekniskt. Och bättre, för vi hade kunnat få dem att prata också. Ja, det är osäkert. Men ändå, det är precis, man minns ändå filmerna. Jag såg Lilla Sjöjungfrun med mina gudbarn, trillingar. Mm. Det var länge sedan jag nämnde det. Det tycker jag alltid om och jag är väldigt glad och stolt över det. Men så såg vi på Lilla Sjöjungfrun tillsammans. Och då kände jag också det, för att den var snygg när den kom, 89. Mm. Men den är riktigt ful. Alltså den känns mer som att den är från så här 68. Alltså den känns närmare Djungelboken animationen. Okej. Så att det har ju hänt grejer där. Alltså på 90-talet så hände det ju vad som jag är motsvarande hade hänt på 70 år innan dess liksom. Känns det som. Jag är ingen expert. Jag tror också det är lite det här att man är skadad av 3D-animation kanske. Jag hoppas det inte är så, men det kan vara något sånt också som ligger där då. Ja. Hur som helst, trist att du inte tycker att låten är bra i början där. Ja, men och det tyckte jag nog inte då. Alltså, så här, det är tråkigt. Punkt nummer 2. Någonting som är rätt svalt med Skönheten och Odjuret. Det är att han är ju en jävla tonårskille, han som blir odjuret. Mm. I berättarrösten i början, det hade jag glömt, då är det så här. Och tills den dag han fyller 21 år ska han ruttna på... Man bara, vadå tills den dagen han fyller 21? Ja, då kan han väl sitta där, det där lilla aset. När man ser odjuret så ser man ju en medelålders man. Ja. Och även när man kommer till det där slottet så känns det som att han har suttit där i 25 år. Men han har typ varit där i så här 9 månader eller något. Det är inte lika tragiskt då. Nej, men jag tror det är konstigt också. Jag tror att inte det här håller tidsmässigt. För jag tror att Lumière någonstans i filmen, det här läste jag, säger någonting om att de har levt som de har gjort i 10 år. Nej, men det är ett sångnummer som är med på Special Edition som de inte kunde ha med då i bioversionen. För det sångnumret anspela på det som du säger, att det har gått massa år, men det har det ju inte, så de var tvungna att ta bort det. Men sen har de ändrat det på senare år, för de kunde ta bort typ det som Lumière, det är ljusstaken, okay. Kanske den skönaste karaktären. Men precis, så det stämmer att det känns lite slarvigt att de i klippningen av en animerad Disney-film upptäcker då att så här, vänta nu, vi har ingen koll på tidslinjen. Det är ju typ så här manuskurs, använd Career New när du skriver ett manus och ha koll på din tidslinje. Så det känns konstigt att de floppade på det. Ja, men jag tycker att det känns även här. Men har du sett, jag såg uppföljaren också till den här filmen, för att Disney gör väldigt intressant. Det är ingen riktig uppföljare, det är väl de där som kom direkt på video. Jo, men det är intressant, Disney släpper ju ofta och gjort till den här Lejonkungen, Aladdin och så, och även Lea Sjönfrun, så här filmer, fast det är deras tv-avdelning som gör filmerna. Så de är direkt till video. Jag har aldrig sett en enda sån uppföljare. Det enda jag har gjort, det är att ha läst Lejonkungen 2 för min gudson, min yngsta gudson, som är 17 nu. Och det var vidrig läsning. Jo, men alltså, den är väl ett så här tråkigt exempel som bara är en uppföljare. Det handlar om deras barn, va? Det handlar om Simbas barn, eller? Exakt. Och det är en dålig... Det är en dålig översättning också, så att man så här, alltså den var så tråkig, jag blev så torr i halsen. Och han ville bara höra den, och den var vidrig, för det fanns ingen poesi alls. Alltså ingenting, det var som att läsa på ingredienserna i ett recept. Svintråkigt. Jo, men det Disney gör ibland, så jag tycker det är kul att de leker lite med det här med uppföljare. För till exempel efter den som du läste då, den Lejonkungen 2, så släppte de ju Lejonkungen 1,5, det var den hette, som handlar om Timon och Pumba under tiden. Alltså det handlar om saker som händer parallellt med första filmen. Och även här, om man tittar på den här uppföljaren nu, uppföljaren till Sjönummer 2, Bells magiska jul, eller vad den heter, så utspelar den sig under en jul medan hon är på det slottet, fast hos odjuret. Och då får man faktiskt även en flashback och ser den kvällen, som råkar vara julafton tror jag, när prinsen blir odjuret. Och så man får lite mer backstory typ. Så om man verkligen vill gräva ner sig i Sjön och odjuret, så är det värt att se uppföljaren bara för att få mer. Och Tim Curry spelar skurken i den också. Så det är lite kul. Ja. Det lät ju i sig lite kul. Och speciellt som de då, med den uppföljaren, så har de ju visat att hon är där längre än vad som framgår i filmen. Jo, men det sjuka är att i den filmen möter de en sån här magisk orgel som tyvärr är datoranimerad, så den sticker ut som fan. Och det är som att om de hade mött den magiska orgeln, så är inte Gaston så stort hot längre. Okej. Okay. Så blir det som att filmen blir konstig rent dramaturgiskt, att det har varit ett större hot än jul någonstans mitt i filmen än i slutet, när Gaston kommer och med sina hejdukar. Ja. Ja. Punkt nummer 3. Det är inte sämst med Skönheten och odjuret, men fortfarande det är en svag länk. Och vad ska man säga, missförstå mig rätt. Jag skulle ligga med henne, precis som allt har fantiserat om många så här Disney kvinnor på film, men Belle är ganska trist. Alltså jag har inget emot henne, men hon är ju inte det starka kortet i den här filmen. Hon är väl lite torr. Verkar inte rolig att umgås med. Ja, men främst som karaktär. Alltså hon bryr sig bara om sin pappa och att läsa. Ja, och har inte så mycket. Alltså, så här, alla andra skäl ju scenerna. Alla biroller, även odjuret. Alltså, Belle så brukar det väl. Nej, men jag vet inte. Ariel tycker jag var lite mer, fyllde upp rutan lite mer, så att säga. Jo, men jag kan inte säga att det känns bara som att Belle är någon sorts redskap för att vi ska få komma till odjuret på något sätt. Och som sagt, jag stör mig inte på henne. Jag tycker ganska mycket om den här filmen, även när jag ser om den. Så att det är lättare att ha en massa bra saker senare nu på temperaturlistan. Så jag kan gå vidare, för vi har, men det är ett bevis på att hon är ganska trist. När du blir lite taffat i orden och jag mest upprepar mig. För hon är så pass trist att vi har inte ens något att säga om det. Punkt nummer 4. Någonting som är godkänt men inte jättebra. Sångnumren är väl. Jag älskar inte sånt, men de är fortfarande bra. Nu gamla lyssnare säger så här, vadå älskar inte du? Jag lyfter alltid fram musikaler. Jag vet inte. Jag är så här, det är oftast inte sångnumren i musikaler som jag älskar. Men och här, här är varannan är ju trist och varannan kul, va? Disneyfilmer är ju lite gjorda för att man ska älska sångnumren. De är en stor del av filmerna. Men, ja. Här tycker jag också, nu såg jag den på engelska, jag tycker att man ska testa den på svenska då, för jag tycker att sångnummer, jag tycker två sångnummer speciellt, den låten om Gaston den är blir bäst även på engelska, den är ju så fantasirik med jag tycker den är roligare än Claes Malmberg sjunger den, kanske med någon slags glasögon på mig, men sen tycker jag även låten när de dansar, den här dansen vann en Oscar för bästa låt, ja, Beauty and the Beast heter, men den på engelska. Heter Beauty and the Beast, men den tycker jag också funkar mycket bättre på svenska. Och lite, för jag tycker att hon Mordunga visor kvinnan Angela Lansbury. Ja. Hon, jag är inget större fan av hennes sångröst där. Jag tycker inte riktigt att det blir så här episkt och stort. Och sen tycker jag bara Men vem är det svenska då? Dra i klockan. Svenska rösten istället för Angela Lansbury i Skönheten och odjuret, tekannan är Meta Velander. Du skulle känna igen henne direkt. Jag tror hon är gift med Hirdvall, möjligtvis. Se om det står här. Hur kan inte det stå? Det brukar alltid stå vem fan de är gift med. Ingvar Kjellson var hon gift med, just det. Ingvar Kjellson som dog. Du vet inte vem han är heller, eller? Nej. Nej. Nej, men då går vi vidare. Men du helt enkelt, du tycker att det är finare när Meta Velander sjunger Beauty and the Beast låten. Rörda av en ton i en melodi kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni. Jag tror det här är så baserat på nostalgi. Det bara känns så. Du vet, det är bara, jag känner så med hela. Okej, det kanske det är Gustav. Men Doom in the Honors. Det är inget fel i det alltså. Men jag tror faktiskt det inte är så. Och varje andetag när du pratar om filmen pekar mot att det är så. Okej, men alltså så här. Jag säger bara så här. Det kan mycket väl vara så. Men jag vill att du lyssnar på den svenska och den engelska versionen sen på YouTube. Ja. Och sen kan du få din åsikt. Men jag tror att du kanske kommer hålla med mig. Kan inte heller lyssnarna uttala sig svenska eller engelska, vilket är bäst? Ja, det får ni gärna göra. På just den här filmen. För annars svarar alla på engelska såklart. Punkt nummer 5, den ligger lite i mitten. För att jag känner mig lite fånig av att kommentera det, men jag tänkte på det då. Jag tänker på det nu. Men jag vet inte hur viktigt det är. Och det kanske alltid är så. Men jag tycker att färgerna är fantastiska i filmen. På samma sätt som jag tycker färgerna i True Romance är fantastiska. Eller många. Alltså Top Gun är ju färgerna fantastiska också. I Skönheten och odjuret är det riktigt läckra miljöer. Vad säger du som animatör? Men det här jag pratat klumpar ihop de här filmerna från den här skönfilmen framåt. Det känns som att de då började. Och nu, fan, du säger själv nu att Lilla Sjöjungfrun kanske inte var så jävla snygg. Men hur som helst. Jo, det känns som att de gick tillbaka till göra de här stora, vackra, färgglada, törnrosa-liknande filmerna. Efter att ha gjort väldigt mycket mera. Det var lite mörkare och lite smutsigare innan, du vet. När de höll på med den här. Ja, de gjorde lite billigare filmer innan. Men för den här är ju mörk. Alltså den här är ju. För det gillar jag som en side note så här. Jag gillar att filmen är väldigt. Det är väldigt mycket dyst väder och mörka vrår på slottet. Alltså. Ja, men allt på slottet i filmen. Men du vet, alltså jag vet inte om du tänkte på det. Men när hon råkar ut från de här vargarna i skogen. Ja, i början. Där, det är någonting där med bakgrunden också. Men nu är jag för teknisk. Men någonting där med bakgrunden som känns väldigt fattiga. Det är verkligen som att hon står bakom en fondvägg. Eller framför en fondvägg. Jag tänkte på med de tre kuttrande damerna som kan vara horor, som kan vara servicepersonal, men som är fan av Gaston. Just med dem tänkte jag på att den var så här. För de stannar upp plötsligt. Ni vet, som när man stänger av en robot på film, inte verkligheten. Jag vet inte hur det är att stänga av en robot då. Men så här, om de är lite längre bort i bild så plötsligt bara står de helt still och ler. Ungefär som att de har glömt att animera eller struntat i att animera rörelser. Och så sätter de igång när Gaston kommer tillbaka liksom. Det är som att titta ibland på, du vet, fighting-scener i filmer och se att folk står och väntar på att hjälten ska vända sig mot dem och ge ett slag. Exakt, de är bara beredda på, de är så här, halva fallet är redan gjort. De är så här redo med knäna böjda. Men sen är det svårt att animera, det kostar ju att animera varje extra frame, så man försöker spara in så mycket som möjligt såklart. Ja. Punkt nummer 6, någonting som är bra. Nu börjar det bli varmt med Beauty and the Beast, och då har jag skrivit så att, alltså då har jag odjuret som faktiskt han lyckas vara ganska läskig. Alltså man känner att det är ett odjur. Men så gillar jag den karaktären för han är så här, Adam Sandler lackar på hela tiden, speciellt i början av filmen. Han blir så jävla sur som i en Saturday Night Live sketch eller sådär. Som gör att jag garvar. Jag gillar verkligen odjuret. Det minns jag inte från första gången. Jag tycker han är rolig. Jo, men cool. Jag tycker det är kul att han är lite som den här kompisen som blir arg för allt och inget. Och resten i kompisgänget gillar att trycka på de knapparna. Precis. Det blir så att ingen riktigt tar han på allvar, du vet. Nej. Han nog själv känner av det. Precis, så där finns en så här komisk relief-inslag, vilket gynnar den karaktären och hela filmen väldigt mycket. Man hade ju kunnat göra mycket mer så här pretentiöst, att han bara är vresig och dyster på ett dramavis. Men här är det istället underhållning, mer åt komedihållet, utan att ta bort det otäcka. Och tack vare det så blir det också så fint när han ändå försöker vara mysig och trevlig och så. Och det för oss in på punkt nummer 7, The Love Story, som jag direkt, det är ändå skickligt gjort att jag känner så här efter 3 minuter att jag vill att de ska bli ihop, Bell och odjuret. Och att känna så efter 3 minuter, det är snyggt jobbat. Men då har jag en fråga där. Vill du att Bell och odjuret blir ihop, eller vill du att Bell och prinsen blir ihop? Nej, men det är ju lite samma sak. Vi vet att han är en prins. Men dels att man köper att det är det här odjuret. Att man köper att hon ens kan börja få hjärta för den här personen. Man vet ju fortfarande att man är i filmuniversumet. Så att jag gillar aldrig prinsen. När han blir förvandlad slutet till prinsen så... Jag då gillar saknar inte man, man saknar ju odjuret. Ja, jag känner att han är någon sorts här, bedragare eller någonting. Jag vill bara säga, men det är det här varma, ja, men samtidigt, hon är ju blivit kär, man köper det, för hon har ju blivit kär i personligheten. Men jag som inte ser samma person. Jag ser inte... Alltså de andra karaktärerna när de förvandlas tillbaka så kan jag se, ja, där är Lumière, där är det så här. Men med odjuret, jag tycker prinsen ser så ocharmig stöd ut att jag ser inte samma person. Nej. Och, nej, det är ju de har jobbat fram med ögonen, så att när hon tittar honom i ögonen så är det verkligen han. Den blåa blicken. Ja. De kunde ju haft mer personlighetsdrag. Alltså någon typ haka, kindben, jag vet inte. Men jag tycker också att så kanske inte man kan berätta en saga, men det var roligare på något sätt om förbannelsen inte kunde brytas eller det misslyckas och han blir förbannad till att vara odjuret för all framtid och hon ändå stannar kvar vid hans sida. Då är det ju en helt ny saga. Det är lite som att säga så här: det hade varit coolt om Jurassic Park, om det hade varit så här spindlar. Och så börjar man spåna och så bara... Men jag tycker inte det är det. Det här kanske är lite mer den europeiska versionen. Och inte Disneys sagoversion. Men det hade funnits något fint i det. Att hon blir inte kär i prinsen. Och är med odjuret i väntan på prinsen. Utan hon blir kär i odjuret. Och de ändå stannar vid varandra. Men det är en sak jag tycker den här filmen faller på. Det är att hennes pappa blir först fångad. Och sen så föreslår hon att... om min pappa får gå så stannar jag hos dig. Jag tycker det förslaget känns så mycket från ingenstans. Nej, jag köper vart har det etablerats att odjuret måste ha någon fången i sin källare? Alltså det är inte som att han har pappan för att fylla en fängelsecell. Och därför kan hon byta ut sig själv. Det är inte, jag har aldrig kommit till den slutsatsen om jag var Ben. Han hade lika gärna kunnat slänga in och ha båda som fångar. Ja, eller var så här typ så här, vadå byta? Jag har honom för att han var en idiot. Jag kan slänga honom härifrån, jag kan slänga dig härifrån. Inte som att du, jag måste ha honom sittande här. Så det kände jag bara lite var så här. Jag tycker det var lite långsökt. Men det är en Disney-saga, visst. Men att hon själv, det är en sak om Orut har sagt så här, då får du byta plats med din pappa. Men att Belle från ingenstans är så här typ, men om jag stannar kvar istället då? Tar hans plats? Det är så här. Det finns väl andra sätt att försöka lösa den konflikten på. Då är du inne på klassiskt klassiska manusregler också. Att det blir en större utmaning om Belle hade blivit utmanad, som du säger, av odjuret. Eller karaktärer kring, som säger, alltså så här. Men att hon själv föreslår det, det är just det som gör att det sitter några och känner som du. Medan hade odjuret ställt kravet, så hade ingen ifrågasatt att hon stannar där istället för sin far. Mm, men nu vill de att hon skulle ta det steget för att hon ska vara den godaste människan i universumet. Och det är väl, jag godkänner det liksom. Disney får göra lite som de vill, man köper det väl också. Jag har något liknande faktiskt, som jag, alltså i en grej jag skriver på. Där det faktiskt är liksom karaktären själv som kallar till äventyr, om man uttrycker det så. Och det är lite vanskligt, men ibland måste det vara så. Min punkt nummer 8 är inte Meta Wallanders röst, utan Angela Lansbury. Så jag tycker hennes röst sticker ut i den här filmen. Jag tycker hon är den starkaste rösten. Och det här går väl in lite på det du pratar om. Där jag ändå kan köpa då, att du kanske gillar den svenska bättre, oberoende nostalgi. För rösterna som vi har blivit så van i animerade filmer, och har de här starka rösterna. Dels för att vi känner igen dem, men för att det också är så här komiker, och alltså kända komiska skådespelare. Här är det ju mer teaterskådisar, och så de sticker inte ut. Men hon, Angela Lansbury, tycker jag är röst tight så in ett helvete. Jag tycker hela den lilla, det gänget med Lumiere, Cogsworth, hon Potts då, och den hela pojken Chip, den lilla tekoppen. Hela det gänget tycker jag funkar väldigt bra med rösterna. Det är min punkt nummer 9. Alla de birollerna som är näst bäst med hela filmen. Ja, men då håller vi med varandra. Men jag tycker det med, sen tycker jag Belle fungerar också. Jag tycker, och nu, jag vill inte säga, det är sista gången jag säger det, men jag tycker att odjurets röst i den amerikanska är en liten besvikelse när man hört Tommy Körberg i svenska. Så gör det bättre. Men det jag skulle säga också var om hon Lansbury. Ja, jag tycker hon är bra, men det känns som att under den här tiden, jag vet inte när det började med att man fick sälja de här filmerna med röstskådespelarna. Det kanske, även om det var Toy Story när man fick Tom Hanks och... Ja, det måste ju vara det, för jag tänkte att det var kanske med Skönheten och Odjuret. Men då är det ju inga, det är ju inga kända röster alls där, så att det var ju inte då. Nej, men Robin Williams kanske i... Där var det. Alltså Robin Williams tror jag satte igång någonting. För att då hade man även animerat efter honom på något sätt. Hans röster. Jo, men det känns som att under den här tiden kanske mer Disney försökte hitta de bästa rösterna. Vare sig de var kända eller okända. Ja, att det kanske skulle passa så här. Att man skulle kunna Broadway-sjunga liksom. Ja, och nu är det lite mer som att man vill ha Chris Pratt som Lego-gubben. Och man vill ha de här helt men birollerna, om vi går till det, alltså det är ju de som gör, och då pratar vi inte människobirollerna, utan birollerna i det här slottet som är då, i gamla Disney-filmer så kan det vara djur som pratar, eller vadå gamla, Lejonkungen är en av de nyare. Men här är det då så här ljusstake, Lumiere, en klocka, ett klädskåp, och diverse saker som är såna härliga, rika personligheter. Det är de... Hade det inte blivit bra, så tror jag inte filmen hade blivit Oscar-nominerad. Det är filmens starkaste länk. Mm. Ja, men... det är någonting så fantasifullt över hela det slottet. Och jag tror också att den blir mycket Oscar-nominerad för den där fantastiska sekvensen när de dansar och rummet är datoranimerat. Det var någonting man inte hade sett innan. Att det kunde vara så dynamiskt foto, att man kunde röra kameran och sånt för sången. Jag tror att det blir en sån häftig upplevelse för många. Men det är klart att Disney har alltid varit jävligt duktiga på att ha starka bikaraktärer. Jag menar Sebastian, eller vad den där krabban heter i Lilla Sjöjungfrun, ihop med Blunder, som fisken heter, var sånt. Inte dåliga heller eller så. Nej. Och det visas även i den här filmen att där är det väldigt starkt. Det är samma, ja, precis. Och min bästa stund, punkt nummer 10 på temperaturlistan. Så när jag såg filmen så märkte jag att det var en sak jag längtade efter. Och det var inte att se Skönheten och odjuret dansa. Utan det var, och det blir alltså punkt nummer 10, att vi inte får se de förtrollade människorna som människor förrän i slutet. Man får inte se någon så här flashback så att vi ser hur de, alltså hur ljusstaken och sånt har sett ut i verkligheten. Utan man får njuta när de blir vanliga människor. Alltså, och det var det jag verkligen satt så här och du vet, sparade den sista godisen i påsen till att snaska på. För det är min favoritstund helt enkelt. Inte för att det är bäst på något sätt, utan för att jag blir så glad. Men det är så kul när man väl får se då Lumière som människa sånt, att de har lyckats så bra göra de här till vanliga döda objekt. Alltså de ser likadana ut. Det tycker jag. Ja, men det är det de hade kunnat lyckas bättre med prinsen. Lite grann. Ja, precis. Men det är nog för att jag tycker fan om den där buffliga odjuret så mycket. Hur han ser ut, hur han rör sig allting. Och hur han inte kan äta soppan riktigt, men får hjälp av Bell och sånt. Superskärmigt. Ja, och sen blir han en jävla, du vet, bålstastekare typ. Med sitt jävla blå ögon, sitt jävla ljusbruna hår. Eller inte det? Men för de kunde ju i början av filmen, när de liksom sätter upp allting, eller de berättar om den här prinsen och den här rosen, där kunde de ju, för där visar de allting i ett kyrkofönster, den här häxan och så, eller den här tanten som förtalar honom. Men där kunde de ju ha visat alla karaktärer som människor har gjort något sånt där dumt. Men istället, som du säger, så sparar de ju det till slutet. Och det är fint. Då får man någonting härligt. Har du, det här, vi lever ju lite tvärtom tid, där våra korta avsnitt blir långa och våra långa avsnitt blir korta. Men så kan det få vara ibland. Men har du något annat filmtips innan vi avslutar? Har du sett någonting som jag kan reagera på? Låt mig tänka. Jag har sett en del dokumentärer senaste. Ja, men det här kommer jag ju inte kunna reagera på. Senaste biofilmen jag såg var ju Fantastiska fyran. Som just nu har 8% på Rotten Tomatoes. Och igen, Emil som är så trött på superhjältefilmerna och går och ser till och med den alla varnas för. Nu kan jag tänka mig att den är lite väl mobbad. Jo, men det är klart det blev så. Alltså, den var så förväntad att vara miserabel, att alla recensenter försökte hitta sitt sätt att visa hur miserabel den var på, istället för att verkligen bedöma filmen. Utom en som, samma människa som var först med att ge en svensk femma till en animerad film. I det här fallet Toy Story. Är det Jens Pettersson på Aftonbladet? Han gav den 3, va? Han gav Fantastiska 4:an eller Fantastic Four 3+. Ja, jag läste recension hos mamma. Ja. Jo, men så här enkelt var det. Varför jag såg den var för att vi skulle se, alltså det gick en film vid 6 i Trollhättan. Det går en film liksom. Man kan inte välja mycket mer, Gustav, typ. Och det var den. Ja. Så då var både jag och mamma lite nyfikna på den. Jag var nyfiken på den för att den hade blivit så otroligt nedskriven. Och jag hade följt produktionen lite. Jag lyssnade på en intervju med regissören som gjorde Chronicle innan. Och så. Och min mamma blev också lite nyfiken när jag pratade om den. Och att den skulle vara så otroligt dålig. Så vi gick och såg den. Problemet med filmen är ju bara att den är så jävla tråkig. Det är ju det som är nästan provocerande. Man läste ju en artikel om att regissören tycker att producenten har förstört hans vision och sådär. Men så har jag läst annan så här insider från olika filmbloggar och sådär. Som verkar, det verkar som trovärdiga källor. Och det är att han verkar ju vara som en sån här jobbig regissör i tv-serien Entourage. Alltså den här unga hotshoten som bara kör massa kokain, du vet. Så att, jag vet inte vad den karaktären heter, men jag vet inte. Ja, och där det blir trovärdigt är, för jag har undrat här varför skådisarna är knäpptysta. Ingen går ut och annars brukar ju skådisar lite försvara regissören, speciellt när det är en ung talang och visionär. Men skådespelarna var tysta, för de har tydligen tyckt att men det här har varit en jobbig situation med hans knarkhybris. Det kom ju rykten om, alltså min uppfattning är, det jag tror har hänt är att dels att det här var sista året för att kunna göra för att jag ska fira en film, annars skulle rättigheten gå tillbaka till Marvel. Så jag tror att Fox var mer intresserad av att göra en film väldigt fort och hastigt än att göra en väldigt bra film. Så det fanns någon viss stress där från dem. Och problemet som jag tror att han, Josh Trank tror han heter, regissören, hade med dem var nog också att de minskade ner budgeten väldigt mycket i slutskedet innan de gick in i produktion och tog bort massa scener och sånt, tror jag. Och sen, för där kan man i och för sig tänka, för alla som har sett Chronicle så vet man att på små medel så jobbade han väldigt mycket med effekter och actionscener för att de skulle bli originella, vilket Chronicle är en favoritfilm. Så det kan jag i och för sig tänka mig, att de kanske strök hans, om han hade så här fem favoritgrejer med den här produktionen som han hade tänkt ut, så strök de 3,5 liksom. Ja, men sen tror jag också att Fox gjorde ju också Chronicles, så att Fox såg det som att vi kan ta den unga regissören vi har liksom något kontrakt med och sätta han på den här filmen. Kanske, han kanske blir lite pushad att göra det. Producenter kan inte riktigt vilja ha honom. Alltså jag tror att det inte riktigt, det har varit, jag tror det var liksom en film som inte riktigt var, det fanns ingen kärlek till projektet. Men sen har det kommit uppgifter om att han Miles Teller som spelar Reed Richards, han var som nära, ju han är killen som fick sitt slutliga stora break med Whiplash. Ja, precis, precis. Det kommer vara en artikel om att på inspelning så skulle de ha varit nära att börja bråka fysiskt. Ja. Att knytnäven hängde i luften. Och sen har det varit, kommit även alltså, så här, rykten om att han skulle varit typ sjukt elak mot Kate Mara som spelar Storm. Och det går ju lite in här. Kate Mara som jag alltid har varit så förtjust i. Har du sett Transiberian som kom direkt på DVD med Woody Harrelson och henne bland annat? Regisserad av han, det heter han Brad Anderson som gjorde, som är mest känd för filmen som alla har sina DVD-hyllor eller hade, The Machinist. Okej, okay, som jag faktiskt inte har sett ännu. Men den Transiberia, eller Transiberia, har, den tycker jag jättemycket om. Och där blev jag förälskad i Kate Mara. Ja, jag gillade henne även i, hon var väl det jag gillade mest med serien jag inte tyckte så mycket om, House of Cards. Mm. Då är det så floppigt att de, ska vi spoila det, eller vi skiter i att säga det. Men det är floppigt på, hon skrivs ut i serien. Du borde inte vilja spoila det för, du borde inte vilja spoila det för mig, för jag har inte sett säsong 2. Men en gång satt jag i Frölunda hemma hos någon och fick mina dreads fixade för 500-ring. Och då hade han på Netflix. Så min kompis som var med mig satt och kollade på House of Cards säsong 2. Så just det avsnittet där det händer du inte vill nämna, det har jag sett. Det är det enda jag har sett för säsong 2. Och det gör lite att jag inte vill se serien. För det känns som att serien dog i och med det. Jag var inte fast i säsongen. En serie som bara ligger och pyr på att vara så här, den är skicklig och bra. Och Kevin Spacey är alltid bra. Och allting är bra, men allting är bara bra. Förstår du? Det räcker inte för mig att följa. Jo, men det är väl det. Det borde varit mycket, mycket mer än bra med Kevin Spacey och David Fincher. Vilket många serier lyckas med. Att man verkligen känner så här lycka varje gång man ser. Mitt Netflix-tips där är Wet Hot American Summer. Jag älskade den filmen. Jag hade helt missat. Det här Netflix börjar bli en riktigt intressant tjänst att ha. För att jag hade helt missat den filmen från 2001. Och så kom ju den här Netflix-producerade prequelen som utspelade typ en dag innan. Men de, både den serien och filmen är bara så här flippade. Paul Rudd är en så här dryg. Dels spelar Paul Rudd och alla, de är typ 17 år ska de spela. Men de så här, alltså, barn dör och barn som har bevittnat det dumpar Paul Rudd i skogen. Och det är fortfarande bara komedi. Så att det är nästan som Tittar de flyger och sånt som var parodier på katastroffilmer ofta. Eller man gör parodier på polisfilmer. Man gör sällan parodi på en komedigenre. Men det gör Wet Hot American Summer. Och dessutom lyckas med den paradoxen. De två manusfattarna och regissören till den filmen och den serien. Jag lyssnade på en intervju med dem med det här The Q&A, den podcasten om manus som vi har pratat om många gånger. Men då, pratar de just om Wet Hot American Summer? Nej, de är där för att prata om den Paul Rudd-filmen They Came Together, som är en sorts parodi på romcoms. Som jag tyckte var inte alls bra. Men då kommer de in en del att prata för just om... det är också om, en parodi på romantiska komedier. Och det är de. Ja, men jag gillar mer app. Alltså, vad ska man säga? Jag gillar inte den typ av Leslie Nielsen-parodier. Gör nog det. Som handlar om att folk ramlar in i bokhyllor och sånt. Jag... Fast det är inte det är inte det som är huvudtesen i... Alltså när du säger ramla in i bokhyllor och sånt, då pratar vi främst Stefan och Christer och så. Fars, och det gillar inte jag heller. Men när det bara är idiotiska skämt. Jag älskar ju Bill Madison för fan. Jag vill att Adam Sandler ska göra en sån störd rulle igen. Jag vill, verkligen inte prata med Adam Sandler, Gustav. Det är någonting jag inte vill prata om, säger Adam Sandler. Har du sett Pixels? Gick du och såg en bio som du älskar Adam Sandlers? Ja, nej, men det, för, nej, för tvärtom. Jag älskar Adam Sandlers störda 90-talsvärld. Pixels är ju... Det, alltså, jag har sett trailern och jag tycker den verkar supertrist. Jag skulle gå på en pressvisning, men kände uppriktigt så här. Jag orkar inte att sitta. Jag hade sett Ant-Man nyligen. Och satt och längtade efter att läsa... Boken jag hade läst i foajén innan. Längtade jag efter att få fortsätta läsa. För att... Var det Lejonkungen 2 du satt läsa? Ja, precis. Jag blev manisk med den. Okej, men kan vi inte avsluta om att du kan säga vad du tyckte om Ant-Man då? Som jag såg på min födelsedag faktiskt. Eller dagen innan min födelsedag. Men jag var så här... Dels är det... Alltså, det är bara så tråkigt med de här förklarande superhjältefilmerna. Alltså när man de ska bli en hjälte. Jag tycker att även om man startar en helt ny med Ant-Man så kan man bara slänga in honom där han redan är Ant-Man. För det blir ju samma berättelse om och om igen. Så jag hade mest tråkigt. För The Twist and Turns var ju också bara traditionellt. Så jag bara loggade ut. Det spelar ingen roll att jag tycker Paul Rudd är jättemysig. Här var det dessutom så här, varannat skämt satt inte alls. Jag gillade den. Det var typ en frisk fläkt bland alla tråkiga Marvel-filmer som alla ser väldigt likadana ut. Men jag tycker den här, just som du säger, folk har sagt så här, den är en frisk fläkt. Och jag blir lite illamående när du säger det. För att jag är så här, den här är ju exakt det där andra. Det är ingen frisk fläkt. Det är som att säga att avsnitt 17 av Rederiet är... Ja, men det här var annorlunda. Nej, det var samma jävla tv-serie liksom. Men alltså, allt handlar om vilket avstånd man ser det ifrån. Ja, jag tycker att den var för lik på sina sätt. Jag tycker att det var mycket som inte var bra med den här filmen. Men att se en film med Paul Rudd där de vågar skoja och ha lite roligt. Det tyckte jag var någon sorts fiskfri. Det var uppfriskande. Och jag gillade den. Vad ska jag säga om det? Det enda var trevligast jag haft i sommar. Men då har jag inte sett Mission Impossible. Så att jag tror att den kommer jag nog också tycka om. För mamma tyckte om den. Ja, jag tyckte jättemycket om den. Mission Impossible. Ja, den verkar som alla har tyckt om. Men det är svårt att inte tycka om Tom Cruise-filmer på något sätt. Jag tror att folk vill tycka om Tom Cruise. Ja, men så är det ju han. Regissören är ju han som... Han började med att ha skrivit och vann Oscar för The Usual Suspects. Eller han började inte. Men det var ju starten. Jag visste bara om att han regisserade Jack Reacher. Ja, nej, men det är sen när han har kommit tillbaka. För sen försvann han till typ Seattle och satt och bara skrev och sådär. Liksom, för att han fick en sån här quick fame som ibland gör att man halkar ur. Men han har bara fortsatt och är så här genuint. Jag lyssnar också på ett Q&A just från samma podcast med honom och Tom Cruise. Det är intressant. Jag lyssnar ju så här 20 minuter åt gången och den är nästan 2 timmar lång intervju. Men man märker så här att han brinner verkligen för storytelling. Om jag ska tipsa, istället för att lyssna på den, om du ska lyssna på en podcast med Tom Cruise så borde du lyssna på Nerdist intervju med Tom Cruise istället. Jag fick en sån otrolig respekt för Tom Cruise efter att lyssna på en timme med honom i den podcasten. Vad är det Nerdist för podcast? Nerdist är ett lite, ja, men det är typ rätt lik typ What the Fuck, den podcasten med Mark Maron. Alltså det är en podcast bara med ett gäng stuppare som intervjuar typ folk från branschen, typ allt från, de har intervjuat Bill Gates och typ Sam Raimi, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, men alltså typ en timme typ. Men det är mer fritt än the Q&A och det kan handla om mer nördiga saker på ett roligt sätt också än Mark Marons grejer. Så jag tycker Nerdist är en skön podcast på det sättet, att det är bara ett gäng grabbar som snackar. Och där kan vi ju avsluta med att även då lyssna in på Via Lascaris podcast. Avsnittet heter Jörgen Sommar, där jag sidekickar honom. Det var roligt att få sidekicka någon, Emil. Alltså du och jag... Jag tänkte fråga dig, men du gick igång direkt med Sköt Nuet. Hur var skillnaden att prata med honom i den podcasten, när du var med på telefon också, va? Mot när vi pratar. Jo, men där blev jag mer en så här sidekick. Jag var trevligare. Du och jag är typ två kärringar som gläfsar. Alltså två så här gamla systrar som inte märker att de är otrevliga mot varandra då. Och då menar jag, det är jämlikt liksom. Men här var det ju verkligen sidekick. Alltså där, jag var mer i hans in favor. Ja. Kul, kul. Ja, det kan du lyssna på. Och den här podcasten som ni har lyssnat på finns ju på tittadomsnackar.se. Den finns också på filmfans.se och den finns ju såklart, eller vi finns ju såklart på Facebook. Där ni gärna får gilla oss och kommentera och ha er, det är alltid kul. Jag tycker inte vi säger än vad vi kommer prata om nästa vecka. Precis, inte som att det är helt färdigt, men vi kommer väl lägga upp på Facebook vad vi kommer prata om. Är någonting du vill säga, Gustav, innan vi avslutar det här? Nej. Okej. Då det är fint väder, jag ska ut och dricka en öl. Hoppas du gör det också, Gustav. Vi hörs nästa gång. Yes. Tack. Hej. Hej.